بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنت ترى شرنا موجة مز ورجب mwaka 1443 katika darsa ya al-qasidatu al-ha'iyya fi az-zuhdi wa at-targhib wa at-tarhib lish-shaykh Hafiz ibn Ahmad al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Tulifikia qawli al-musannif an-nadhim rahmatullahi ta'ala alayhi. قال: فقل للذين استعذبوها رويدكم سينقلب السم النقيع زلالها ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: قوله فقل، أي يا من وفقك الله عز وجل لحسن البصيرة والمعرفة بحال الدنيا، بس وانبيه ايوي انبايه Allah subhanahu wa ta'ala amekuwafikisha katika kuifahamu vizuri na kuwa na maarifa na kuijua hali ya dunia. Ewe Muislamu ambaye umefahamu hali ya hii dunia na namna inavyoghuri watu mpaka wakafikiwa na mauti wakawa na majuto, waambie lilladhina istadhabuha waftutinu bizukhrufiha, wale waliona ni tamu sana hii dunia wakafitinika na mapambo yake. Ruwaidakum ay tamahalu taratibuni taratibuni na hii dunia. Wanzuru fi awaqibi hadha alghururi waliftitani qabla an tandamu fi mawtinin la yanfa'ukum fihi an-nadam, tizameni kwa makini mwisho wa huku kughurika na kudanganyika na hii dunia na kufitinika nayo kabla hamjajuta sehemu ambayo majuto yenu hayatawafaa chochote. Sababu yule aliyepitisha umri wake katika upuzi kwenye uhai wa dunia, siku ya kiyama atajuta sana, na yale majuto hayaelezeki. Sababu ajutia jambo ambalo haliwezekani kivyovyote kulipata tena. Sote tufahamu, kwa mfano, mtu hapa duniani aweza kujutia jambo kisha akajirekebisha akapata wakati wa kuweza kubadilika, lakini akhira hata akajuta yale majuto hayatamfaa chochote. Na ndio maana ukiangalia taswira ya majuto ya watu siku ya kiyama yatisha sana. Allah subhanahu wa ta'ala sema: wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Sote tufahamu kuwa mwenye kujuta atoshirika na kuuma kidole kimoja, au makidole, wasema ameuma kidole cha majuto, sio? Lakini siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala sema wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, atauma mikono yake miwili, ataitafuna mikono yake miwili, atakuwa yuuma mikono kwa sababu yale majuto ya siku ya kiyama ni makubwa mno sana, mpaka kumfikishia ikawa hii ndio hali yake. Na kule kujuta kwako pia hakuta kukufaa chochote, kwa sababu huwezi tena kuja nyuma kudiriki, wakati ushapita, umepewa nafasi. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza kuhusu watu wa motoni na ile adhabu, waliyadhu billah, itakavyokuwa kali, watakuwa wakipiga ukelele, wahum yastarikhuna fiha ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وتاكوتوليو موتوني إلي وفني ميما, يعني ورجيشو دنياني وفني ميما سيالي ولكوا كيفاني كتك موضة. وتجيبيو نكوا بيو أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر, هتكوا بين نيني عمري كتك هولي مينغو ambao lau kama ni wakukumbuka mungelikumbuka kule duniani. Kwa yale majuto wanaokuwa nayo kesho akhira hayafai chochote. Kwa taratibu tizama mwisho wake hii dunia waenda vipi, ukaingata dunia kwa meno yako na mikono yako ukaikakamaa umeshika sawa sawa, angalia mwisho wake nini, tizama mwisho wake. قال الشيخ وانظروا إلى ماذا سيؤول هذا الذي استعذبتموه, كيش تزميني هلي من الليون نتامو مشواك ليشي وابي, هي دنيا من الليون نتامو مشواك, سينقلب السم النقيع زلالها, السم النقيع وسم ناقع وسم منقوع يسميه أي بالغ وشديد الإضرار, نسوم أمبايو إميفيكا أبيو وكذور من أدام. فهذا الذي ترونه عذبا زلالا من متع الدنيا سينقلب إلى هذه الحال, مونهي منويونا نتامو كما مجيتامو هيانا تشوم في دنيا مزورك بس مشواك إتقيوك إتقوى نسوم ونكوة, imana ukicheza katika ulimwengu usifanye amal utajuta kwa yale atakayokupata huko mbele. Kuna mambo mazito yamkabili mwanadamu, lakini wengi katika watu kwa kuwa pengine mtu ni jahil hajui, lau kama angelikuwa yajua yale yanomkabili kule mbele hali yake ingelikuwa tofauti. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala wakati mwingine utaja dhambi fulani kisha akazungumza maneno mazito sana mbele yake, kama katika sura Al-Mutaffifin Allah asema wailul lilmutaffifin alladhina idha ktalu ala nnasi yastawfun wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Hapa azungumzia wale wenye kukunja katika mizani. Alipozungumza sifa zao akasema ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, hawa hawana yaqini kweni wao kuwa watafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yawmin adhim, katika siku kubwa mno, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambayo watu watasimama mbele ya mola wao mbezi, mola wa ulimwengu wote subhanahu wa ta'ala. Na hili litampata kila mmoja wetu. Kwa hiyo siku utasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Urefu wa siku hiyo Allah asema fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. urefu wa siku ya kiyama kusimama tu miaka 1050. Miaka 1050 watu watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuongojea hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ushawahi kufikiria kitu kama hicho? Ama tusoma tu Qur'an tupita tu. Kuna mambo mazito sana ya mungojea mwanadamu mbele yake. Walakin akthara an-nas la ya'lamun, wengi katika watu hawajui wala hawazingatii. Kuna sirat itakayowekwa katika matni jahannam, kwenye moto wa jahannam, adaqu min ash-sha'r, sirat itakuwa nyembamba kuliko unywele, wa ahaddu min as-sayf, na kali kuliko upanga. Hapa ndio upite uende peponi. Sasa hebu jaribu kutasawar kuwa mimi nimewekwa juu ya sirat hapa, nitapita kweli ndio nende peponi? Nitapita salama hapa? Sasa mambo kama haya yakikupitia katika akili yako, ukafikiria mwisho wa huu ulimwengu uenda wapi, yatakusaidia sana katika wewe kujiandaa kwa ajili ya akhira. Haya maisha ya dunia ni starehe fupi sana. Mu'minu ali Firaun aliwaambia jamaa zake, ya qaumi innama hadhihi alhayatu ad-dunya mataa wa innal akhirata hiya darul qarar. Haya maisha ya dunia ni starehe ya wadanganya watu wengi sana, wengi sana. Na nyumba ya milele ni kesho akhira. Wa innad darul akhirata la hiya alhayawan law kanu ya'lamun. Wacha kwenda kule akhira, maisha yako ya barzakh yenyewe hujui utakaa miaka mingapi katika kaburi lako. Na pale ni rauda min riyadh aljanna au hufra min hufari nnar. Sasa ikiwa haya yote wewe wayafahamu, basi ni kujiandaa, fanya amali. Ikiwa ni starehe wewe waitaka, hakuna starehe hapa itashinda starehe ya peponi. Fanya amali uende ukastarehe kule. Hatukuumbwa hapa tuje kustarehe, bimaana ukastarehe ukaisahau akhira. Ingawa sio kuwa ukifanya amali njema maana yake huruhusiwi kustarehe kabisa. Kuna ustarehe ambazo ni halal, sa'atan fa sa'a. Haimaanishi kuwa wewe ukiwa swali swala zako tano kwa jamaa haufai kula chakula kizuri. Ah, wala vizuri tu. Au haufai kuishi nyumba nzuri. Waishi kwenye nyumba nzuri tu, haina shida yote. Kupeleka gari nzuri kukatazwa. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Lakini isiwe ndio itakuhuri ukaisahau nini? Akhira. Ujue namna ya kujipima ili ujiandae kwa ajili ya akhira yako. Qawluhu liyalhu wa yaghtaru biha ma bada lahum. وهذا كلام عظيم اما انه مكبوا من يزمونذا ابو ناظم رحمه الله عليه فانه يقال للمفتون بالدنيا اامبيو يله اللي يفتنيك على هي الدنيا لو لهيت بهذه الدنيا ومتاعها وزخرفها لو كما تفanya mchezo ustaree ukumbae katika hii dunia na mapambo yake. Fa ila mata sayastamirru hadha lahu. Hebu nikuulize, utakupe umri wa miaka mingapi uwe wastarehe katika ulimwengu? Mwanzo ni leo kitu kimoja. Utastarehe ukiwa kijana. Fanye hivi, fanye hivi, fanye uchafu, fanye uchafu ule, fanye balai, balai ile. Kabla hujaondoka ukiwa mtu mzima, mambo yote hayo wayaona ni ujinga mwanzo. Uko hapa duniani mwanzo. Kila ukiwa mtu mzima, upuzi. Na bado uko duniani. Mpaka lini? Mpaka lini utakuwa hivyo? Mpaka lini wafanye upuzi kama huo? Na kuna wengine mpaka amekuwa mtu mzima akiwaona wale vijana wanaofanya upuzi atamani lau kama angelikuwa yeye ni kijana akayafanya yale ya upuzi, akajibandika madhambi ambayo hatoyafanya. Kuwa ni ule utu uzima tu ndio nao, lakini mimi ingelikuwa leo ni kwa nyinyi mjui hatukupata tena na kibogoe za kumwona. Wakati wetu hatukupata mambo haya. Umpata nini wewe? Si ushukuru wewe. Asema so wakati wetu hatukupata mambo haya. Yaani bi maana ule uchafu sasa umekithiri zaidi. Atamani lau kama ingelikuwa wakati wake bado yeye ni kijana afanye uchafu kama mpaka dini. Mpaka dini. Miaka 100. 150. 200. Alafu mwisho wake wapi? Inna ila rabbika ar-ruj'a. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Utarudi tu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tupende, tusipende. Iko siku utaondoka duniani uende ukakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Iko siku. Na kila mmoja wetu ana siku yake. Kifika siku yako utaondoka duniani. Sasa ni bora ujiandae ili kesho unapokutana na Mola wako ufurahie kile ulichokitanguliza kule mbele. Kuwa alhamdulillah nimetanguliza khairi, ukaiona ile khairi yako mbele yako. Fa ila mata sayastamiru hadha lahu atantadhiru an yafja'aka wa yadhhamaka almautu wa anta ala hadhihi alghafla. Hivyo subiri ya kujie ghafla mauti ukiwa katika hali kama hii, wangoja mauti ya kujie. Kama kala ta'ala, wama tadri nafsun madha taksibu ghada. Hakuna nafsi inaujua kesho itachuma nini. Wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Wala hakuna nafsi inaujua katika ardhi gani itakufa. Hii ni siri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anajua. Kokote uweza kufikiwa na mauti. Wa haula illa huna alghafiluna mata ayanu almauta tamannaw an yuajjal. Na hawa wanaopoteza umri wao katika upuzi walio katika ghafla, wakati wote watakapoyaona sasa yale mauti watatamani lau kama watapewa muda ili wapate kupatiliza yale walioyawacha katika mambo walioamrishwa kuyafanya. Watamani liya'malu salihan ghayra alladhi kanu ya'malun, ili wafanye mema kinyume na yale waliokuwa kiyafanya. Walihadha yudhkaru an al-Hasan al-Basri rahimahullah annahu arada an ya'idha ahada al-mufarritin al-mu'ridin fa akhadhahu ila al-qubur. Tajwa al-Hasan al-Basri alitaka kumpa mawaidha bwana mmoja ambaye ana upungufu mno katika amali, ameipuuza dini yake. Katika kumpa mawaidha akamchukua akaenda naye mpaka makaburi. Kwenye makaburi pale, faqala lahu ya fulan, ewe bwana fulani, lau kunta makana haulai madha tatamanna. Waonaje ungelikuwa wewe uko pale kaburini ushazikwa umekufa, watamani nini? Utatamani kitu gani? Qala wallahi atamanna an yu'idani Allahu lid-dunya li'a'mala salihan ghayra alladhi kuntu a'mal. Sema wallahi nitatamani law kama Allah atanirejesha duniani nifanye amali njema si ile ya uovu na maovu nilikuwa nikifanya. Faqala ya hadha anta fima tatamannahu fa'mal. Eh bwana wewe uko katika yale ambayo utakuja kuyatamani saa hii, basi fanya amal. Bado uko duniani, yule aliyoko kaburini atamani lau kama ataweza kutoka amsujudie Allah sajida, lakini hawezi kupata. Aswali walau rak'a mbili. Hakuna kule anayetamani kurudi duniani kucheza mpira ama kufanya upuzi, ama ataka kurudi duniani aje ale sijui ale chakula gani ama anwe juisi gani. Kila aliye kule atamani lau kama atatoka duniani afanye amali njema, kwa sababu ashajua hakika wa hali iliyoko kule, lakini hapati mdomo. Qawluhu mata tablughi al-hulquma tusram hibaluha, ay mata tablughi ar-ruhu al-hulqum satanqati'u hibalu ad-dunya wakati wote ile roho itakapofika katika mitulika kwenye koa payatoka, kila mafungamano na hii dunia takatika. Wa hiya al-alaiqu was-silatu allati tartabitu biha au yartabitu biha al-insanu fi ad-dunya. Na hapa hibaru ad-dunya kusudiwa yale mafungamano anaofungamana nayo mwanadamu katika hii dunia, min at-tijarat, mabiashara, wal amwal, mali au al-qusur au ghairiha, ana makasiri yake, majumba makubwa na mengineo, kulluha satantahi wa tanqati, vyote hivi vitakatika. Utakuwa waitwa haya shakufa ma maiti, maiti itatolewa saa ngapi? Jina lako mwanzo wapokonywa, kitu cha kwanza huna jina tena, wewe waitwa maiti. Maiti itatolewa saa ngapi? Hayatolewa, enda kuzikwa. Kisha kama wale watoto umewacha nyuma, pia hukuwa fundisha dini yao, waanza kuminyana sasa. Na ikiwa Allah amekubarikia akakuachia mali nyingi, ukawaachia huko nyuma lakini hukuwa fundisha kutumia huko, ha, habari watu wataziona. Gidi gidi ndio mtajua kama jamaa kumbe walikuwa wajua ndondi siku hiyo. Pigana kweli kweli. Jamaa hajalima miaka yote yatoka na panga, washangaa enda kufanya nini? Fikiri mkulima. Ah. Atakuwa lile jipanga la kulima lile, lauzwa huo. Hajanalo, tafikiri ataka kulima. Ah, kimona mwenzake ataka kumpiga panga. Nini dunia? Ndio inavyokwenda dunia. Ikiwa watu watojikitisha katika dini ya Allah na kuifahamu kisawa sawa. Hii ndio hali na sema idha balagati ruhu al-hulqum, pale roho inapofikia katika koa kwenye mitulinga hapa na kwenye koa, ikifika ile roho khalas, mafungamano yake yako yote na dunia kuisha. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqul inna Allah yaqbalu tawbata al-'abd ma lam yugharghir, Allah kubali tauba ya mja maadamu hajafika kwenye gharghara. Gharghara ni pale roho inapofika kwenye koo yatoka, ile sauti inayotoka ya yule anayekata roho, haimsaidii chochote tauba pale, haikubalii tauba yake. Ay ma lam tablugh ar-ruh al-hulqum kama qala Allah ta'ala hatta idha hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-an, mpaka afikiwa mmoja wao na mauti ndio sema mimi natubia sahihi, haikufai chochote. فإذا حضر الموت وصار عيانا, موت يكشفك سيكا ويأونا كماتش وأونا ملائكة وكتواروه والي, وبلغت الروح الحلقوم يكاروه يشفك يتوك كني كوي وش, فلا تنفع التوبة حينئذ صاحبها, إلى توبة عين فايتو تشوتي لما يكتبي حتى سيكو قيامة وشركينا wote hao mnaoona na makafiri watakuwa waumini siku hiyo, lakini siku ile imani haifai chochote. Qul yawma al-fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wala hum yunzarun, sawa siku ya kiyama hakuna kafiri, kila mtu atakuwa muumini. Si waona, ah, kumbe kweli bwana, ehe, ulikuwa kule ukisema nini duniani kwa mitume uongo, sio ukikadhibisha ukifanya hivyo ukijitapa, na sasa waona kweli, wallahi rabbina ma kunna mushrikin, hata washirikina pia wapo, wallahi tulikuwa tufanye shirki bwana, mimi sijafanya chochote. Ndio pale aliyoma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum, viungo vitazungumza, sababu atatumia ulimi wake kudanganya aone kuwa atasalimika na adhabu, mpaka ngozi zitazungumza. Na pale zikishatoa ushahidi ngozi na viungo vyake, kisha atafunguliwa mdomo wake, asema bwana, waqalu li juludihim lima shahidtum alaina, munini kwa tudanganya danganya hapa, mkwenda kushuhudia dhidi yetu, mbona na mimi kwa na waokoa nyinyi huku au na ujanja ule. Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kull shay wa huwa khalaqakum awwal marra. Allah ndiye alizungumza subhanahu wa ta'ala, anayeweza kufanya chochote kikatamka subhanahu wa ta'ala. Sasa wakati ule yale majuto hayatamfahamu chochote. Qala wa maqsudu an-nadhim rahimahullah bi hadha al-kalam الحث على المبادرة بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. مقصودي يا مشايري كتك من نهاية رحمة الله عليه نكتوي ميزة ككمبلية كتك توبة نكرودي كو الله سبحانه وتعالى كمبلية كو الله هكو فني عمل جيمة عسى يالي أمبولك وسيه كن يوم الله ككفتية وكبت حسن الخاتمة وكيش كتك مش مزوري kenda kwa Mola wako akiwa yuko radhi na wewe. Na hili ndio lengo muhimu kabisa kwa Muislamu, akutane na Mola wake akiwa Mola wake yuko radhi na yeye. Hii ndio weka katika macho yako, katika maisha yako yote, kujiandae kwa ajili ya kukutana na Allah. Jua kuwa mauti yanapofika hautasikilizwa wewe majuto yako kwa watamani kurudi. Yakifika atakuchukua tu, na hayachagui umri. Usije ukamwangalia mzee fulani hivi ankufa. Ndio kaona watu siku hizi, mtu akifa alikuwa na nini? Alikuwa na nini? Ah bwana, mpatwa na corona. Alhamdulillah sina corona, yani bado niko. Alikuwa na nini? Ah basi yule bwana alipata maradhi fulani, kisha ajiangalia, mimi na maradhi sina, ah bado niko. Yani ajipa moyo namna hiyo. Sasa akija akisikia fulani bwana ankufa, alikuwa nani? Alikuwa hana chochote. Hata tulikuwa naye sisi tunswali naye alfajiri, ngalia watu waheri, tunswali naye alfajiri tukazungumza kidogo pale, akaondoka maskini akaenda nyumbani akaanguka akafariki, hana chochote. Mna hakika? Wajua nyiwa kama watu wazao walikuwa hawapimi, angepimwa ili apimwe ili ashaondoka. Wakati ukifika utaondoka, hata wewe unaiuliza hiyo maswali mengi. Usione kwa unsalimika kwa zile sababu za tajo wewe huna. Kwani wewe hapo ulipokaa, hapo ulipokaa, angalia kuna sababu ngapi za wewe kufa hapa sasa hivi tulivyokaa. Kwani haiwezekani sakafu ikaanguka, ukuta ukakuangukia, hiki kikafanyika, hiyo feni iliyoko juu yako ikaanguka, kata kichwa ikafanyika? Kuna sababu nyingi sana, nyingi zimekuzunguka wewe hujui tu. Watembea barabarani wajiona watembea ubavuni, watu msalimika. Nani anakuambia hivyo? Kwani haiwezekani ukapata dereva mlevi akakuparaga huko uliko kumalizi ya mbali? Haiwezekani. Sababu ziko nyingi sana, wewe wazipita kila siku. Wallahi sababu ziko nyingi, lakini wakati haujafika. Ni nyingi. Lau kama utazitizama utaziona. Nyingi sana. Lakini kwa kuwa watu katika ghafla, mtu haone ona kumbali sana. Wejua kile kilichokuwa mbali, hata kikiwa mbali kitafika tu, si maadamu haikana huko. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Halqi yani ni kama ya kungoja mahali, sio wakimbia kule na kukimbia. Sasa kukimbia hivyo kimbia, kumbe ndio kungoja huko, ya kungoja huko utakutana nayo, kisha hajakuta jamaa amekaa pale. Ah, nilikuwa nakimbia. Ndio hapa basi. Hapa ushafika. Ndio enda hivi. Kila mwezi nenda kapimwa mwili mzima. Ah, wewe una kitu wewe. Furahi bwana, mambo mazuri. Aweza kutoa pesa nyingi wakaingia kwenye jimashini fulani. Akitolewa hivyo mwe huna matata yoyote wewe mzima. Basi na yeye pia iongeza nini? Amali kuwa bado mimi niko. Ziko mashine siku hizo pimo mwili mzima kitu paka miguu mina rasi la sas. Kama ushapima wajua shida, watu wana madharau hawapimi. Pima pima ni kweli, ikiwa una dhiki dhiki fulani nenda kapime uangalie una kitu gani, sio? Lakini kuna watu wapima kwa sababu kuipenda dunia, atakawai mapema tu akisikia hii ayo iwai, basi kuna dawa gani kula hii hapa shamalize. Kwa niko bado. pakalini. Mtu ni ajiandae, ndio makusudio ya nadhim kutuhimiza kukimbilia katika kutubia kwa Allah subhanahu wa sallallahu an yaghfira lana wa lakum saluhu wa yuthabbitana ala alhaqi hatta nalqahu wa huwa radhin anna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la